Politieonderzoek in het Twentse Ambt Delden in Overijssel. Een auto is daar vanochtend vol op een boom gecrashed. Twee mensen die in de auto zaten, die zijn daarbij overleden. Dat meldt RTV Oost. Het gaat om een man en een vrouw. Hoe het zo mis kon gaan, dat is nog niet bekend. De politie roept iedereen die iets gezien heeft op om zich te melden. En in Delft heeft de politie iemand opgepakt die het wel heel bont gemaakt heeft. Een man is daar namelijk voor de 32e keer betrapt op rijden zonder rijbewijs en voor de 16e keer op rijden terwijl hij drugs op had. Dat schrijft het AD. De man, zijn rijbewijs was al eerder ingenomen, maar hij blijft dus maar achter het stuur stappen, ondanks dat hij ook al meerdere straffen heeft gehad. De politie heeft nu maar de auto waar hij in reed in beslag genomen. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon vandaag van noord naar zuid, 12 tot 16 graden. Morgen zonnig en een paar graden warmer. 5 files op dit moment. 1 file met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A37 van knooppunt Holsloot naar Meppen. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland 1 kilometer, 7 minuten dus. En snelheidscontroles op de A2. Daar staan er 3. Van Echt naar Maastricht bij 251,8. Van Utrecht naar Den Bosch bij 94,2. En van Den Bosch naar Utrecht bij 100,3. De A7 Heerenveen richting Sneek bij 138,4. De A12 van Gouden naar Utrecht bij 49. De A27 Almere richting Hilversum bij 107,4. En de A28 staan er 2 van Hoogeveen naar Assen bij 162. En van Hoogeveen naar Meppel bij 122,4. Menno Barreveld. 3, 2, 1, go. All right. Stop. Lunchtime. Ja, Wesley die laat weten dat hij tijdens dit zonnige weer op zijn werk eens even een rondje gaat lopen in de zon tijdens de middagpauze. En Twanny die heeft het zwaar met een schorre stem en de kleine kater aan het werk. Want we gaan naar de Kuip met ons mooie clubpie NEC. Nou, all right, stop, lunchtime. When I'm gone. Baby, I'ma kiss you, call me. If you lose me, then baby, good luck. I'ma game to your checkmate. Still yours, no baby, you won. I'm the bubbles and champagne. Grip me tight like you're holding your cup. non-stop lunchtime. LSDJ back in my life. Het is woensdagmiddag. Zometeen doen we de kinderquiz. Maar eerst somber. Dit is 12 to 12 op Q-Music. Banger naar de andere banger. Somber 12 to 12. Zometeen de alarmschijf van deze week. Alex Warren. Maar eerst... Yeah! De kinderquiz bij Q Music. Ja, Jort, Sayen, Esmee, Jack en Markar. Uit groep 3 van de Lucas Bataauschool in Nieuwegein. En ze hebben het ergens over. Alleen waar hebben ze het over? Als je weet waar ze het over hebben, stuur dan je antwoord in de Q Music app. Groen. Maar hij is niet groen. Mijn is grijs met rood. Ook zwart. Wij hebben dat niet. Hij doet iets met gras. Ik en mijn vader. In de tuin. Bij ons is van plastic. Moet dan in de groene kliko. Zomer. Atjoe. Atjoe. Nou, waar gaat het over? Stuur alles in de Q-app. Dit is Ed Sheeran op Q-Music. Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.

second that you walked in, something like a fever dream. Deze week de alarmschijf Alex Warren en Fever Dream. De kinderquiz bij Q Music. Christian Hendriksen, goedemiddag. Goedemiddag, Menno. Ja, de vraag is natuurlijk, weet je al wat het is in de kinderquiz? Ja, ik weet wel wat het is, hoor. Wat denk je dan? Ja, ik denk dat het een grasmaaier is, Menno. Jij denkt dat Sayen, Esmee, ja. Jack en Mark uit over een grasmaaier hadden. En waarom denk je dat? Kan bijna niet anders. Ja, ik hoorde die hint voorbij komen. Ik denk, ja, het is een grasmaaier. Ja, nou laten we nog even naar de hints luisteren. Groen. Groen? Nee, is niet groen. Nee, is niet groen. Mijn is grijs, maar rood. Ook zwart. Wij hebben dat niet. Hij doet iets met gras. Ik en mijn vader. In de tuin. Bij ons is van plastic. Gooi dan in de groene kliko. Zomer. Atjoe. Atjoe. Heb je zelf een grasmaaier, Christian? Ja, ik heb ook een hele mooie grasmaaier. Wat voor kleur? Ja, oranje. Husqvarna. Een echte Husqvarna. Wat? Nee, dat is een merk grasmaaier. Ik ken het hele merk niet, joh. Wat nee, ja, dat maakt niet uit. Maar het is een goeie. Ja, een hele goeie. Ja, okay. Nou, van mijn pa. Dus dat gaat nog altijd hartstikke goed. Zeker. Okay, ja, mooi. En hoe vaak gebruik je hem? Ja, nu nog niet zo heel veel. Maar soms in de zon echt gaat schijnen. Zeker wel 2 keer in de week. 2 keer in de week? Ja, ik hou hem altijd netjes bij. Ja, je gezonnetje netjes. Ja, ik moet er af en toe een soort stofzuiger over hebben. Ik heb kunstgras. Oh, dat is helemaal ruik. Ja, nee, dat doe ik dan weer niet. Rock and roll, Christian. maar laten we even luisteren of je gelijk hebt. We hadden het over grasmaaier. Ja. Nou, je krijgt het kielprijspakket en mijn koffiecup. Vind ik echt leuk. Hey, heb jij wel eens last van hooikoorts? Nee, helemaal niet. Oh, dat is fijn. Ik ook maar af en toe, weet je wel. Dan een jaar wel en dan weer een paar jaar niet. En dan weer wel. Nee. Super weird. Maar hooikoortspatiënten, maak je borst nat. Er zijn nu al flink veel pollen in de lucht. Dat is vandaag in het nieuws. En dat komt door het mooie weer. En vooral vanaf morgen is er sprake van veel stuifmeel. Dus Achoo. Nou, en voor jou dan niet, Christian. Nou, dat dacht ik. Voor mij niet. Hey, ik stuur de prijs naar je toe, hè. Geweldig. Fijne dag. Hoi. Dankjewel. You go nu. Kalani en Deco. Think of me op Q Music. We got that chemistry, if you love it then, no need to hide from it, oh, we can't pretend, those eyes don't pull me in, should I jump on it, you know I can't lie, that I feel something for you, do you ever think of me, baby do you ever wonder what we could be? Me.

Arjen van Buren en Trevor Guthrie. En This Is What It Feels Like. Wim van Helden. Menno Barneveld. Het is tijd voor de post. 3, 2, 1. Menno Barneveld. Brievenbus. Menno Barneveld. Brievenbus. Ad die stuurt het volgende bericht. Jaap, waar is Pino nou mee bezig? Tine die zegt: Natasja, bedankt voor het sjouwen van de huishoudbeursspullen. De zwabber werkt goed. Zo blij met mijn nieuwe single I Am Who I Am. Met allemaal hartjes teruggestuurd, Mariska van Oers. Morgen de sleutel ophalen van mijn eerste huis, zegt Stijn Prinsen. Jelena, aangezien je toch vrij bent, breng mij eens even een ijsje. Groetjes van je zus, dat is Jazeera. Kan je tegen Boyd zeggen dat hij het boek over stoppen met roken serieus moet nemen? Zegt Berend. Hey lieve opa, wat ben ik toch weer blij dat je thuis bent. Lekker en fijn in je eigen omgeving en dicht bij je familie. Ik hou ontzettend veel van je Lies, van je kleinzoon Jeroen. Melissa zegt, Brandon, je bent een topper. Isa, veel geluk met de voorleeswedstrijd. Zet hem op, stuurt Carla. Groetjes aan mijn lieve collega van collega's van de personeelsplanning, zegt Lin Reinhardt. Mark, schiet eens op, ik heb je nodig om de planken te plakken, zegt Theo. Hey Geert, veel sterkte met je knieoperatie, van Wilbert van den Berg. Mirjam, gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een gezellige middag van met een kusje van Esther. Marco, wat een heerlijk weertje. Hè? Zullen we over een paar dagen lekker op pad gaan, zegt Nancy. Hey Sjoerd, eten we vanavond even een kapsalonnetje samen? Groeten van Ukkeltje. Ik heb hier Joyce. Ik heb een heel grappig raadsel. Het is blauw en het weegt niet veel. Het is blauw en het weegt niet veel. Je raadt het nooit. Nou? Ik heb geen idee. Oh, ik dacht je het wist. Nee, ik heb geen idee. Lichtblauw. Lichtblauw, maat. Ik wil volgende keer Sjoerd weer. De moppen van Sjoerd raad ik wel.